ดังนั้นพวกเราไม่ประมาทอยู่ในป่าภัย5ประการ1งูอาจจะกัดสัตว์ร้ายอาจจะกัดอันที่2อันที่3อาจจะพลาดหกล้มตายอันที่4อาจจะมีคนชั่วหากินในที่รับมาเบียดเบียนเราอันที่5อาจจะมีพวกอมนุษย์มองเห็นภัยเหล่านี้รีบกระทำความเพียรต่อมามองสู่ภาวะทั่วๆไปไม่ว่าในป่าในบ้านเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงธาตุทั้ง4ยังประชุมกันดียังทำงานดีขับปี้กระเป๋ารีบทำความเพียรต่อเมื่อแก่ชราแล้วยากที่จะทำความเพียรนี่สู่ผู้เฒ่ากับบ่ได้ทีละครั้งไม่มึนขุดสมมุตินั้นทักที่เทียมากฮอดสิได้คานขี้โคงมาจนจะได้คานสักไม้เท้ามาก่อนเราอีกเมื่อแดงแห้งซุ่มโก้ยมาผลตีสามหมูกระเทียมตีสองตีสามครึ่งต้องโก้ยมันสิสู่ผู้เฒ่าบ่ได้เลยถ้าว่าวันนี้เรายังหนุ่มแน่นธาตุทั้ง4ยังทำงานดียังเผาอาหารย่อยดีจงรีบไปทำความเพียรเพราะเวลาแก่เท่าแล้วเราจะได้อยู่สบายจิตใจยามแก่ยามเท่าเมื่อผ่านพ้นอัสดงคตลงแห่งกิเลสตัณหาก็จะสบายเห็นบ่พระผู้เฒ่าคนพระผู้เฒ่าที่ผ่านการอบรมตนมาแต่น้อยท่านอยู่มันสบายบารมีก็เกิดขึ้นเองความดีมันก็ดูดความดีมาหากันเหมือนน้ำใหญ่ดูดเอาแม่น้ำน้อยไหลคล้อยไปหามันครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ท่านเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนไปลุ้มไปช่วยไปรักษาพยาบาลแท้เฮาสิตายงามงามเอิ้นให้คนซอยคนก็บ่จักซอยมีแต่เขาจะเหยียบซ่องกันไปเมาเหล้าหงามงามงามอยู่ข้างถนนความดีมันก็ดูดความดีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เฒ่าจะได้อยู่สบายในวิหารธรรมนั่นตอนหนุ่มๆนี่ทำเถอะเฒ่าแล้วแก่แล้วจะมาทำความเพียรมันลำบากลุกยากนั่งยากตาก็แก่หูก็แก่อะไรมันก็แก่ไปหมดต่อมาวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดอาพาธใดๆรีบทำความเพียรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารด้วยจิตที่เตรียมไว้แล้วอย่างสบายๆไม่กระวนกระวายตายแซ่บๆตายอย่างอริดอร่อยตายพร้อมกับการปล่อยวางชีวิตสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสไปด้วยกันนี่เราไม่ประมาทอย่างนี้ท่านให้เราดูอย่างนี้ดูป่ะพยายามไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรีบทำความเพียรอ้าววันนี้ฝนฟ้าตกต้องตามระดูการชาวนาได้ไถได้หว่านไปไหนเคี้ยวขจีด้วยข้าวน้ำรีบทำความเพียรจะมีอีกสมัยอื่นจะแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนใครจะมาสนับสนุนดีได้ฝ่าห้องตึงๆไปใส่เห็นแต่เขาเคี้ยวๆรีบทำความเพียรไปเมืองเหล็กขอนแก่นผ่อนเมืองพลบ้านไผ่ร้อยเอ็ดชัยภูมิไปผ่อนลมพันไงกินๆอยู่น่ะไผ่จะมาจังหันวันซ่อนให้ห้องกินหลายฝันมาอยู่กันเป็นร้อยนี่ร้อยมันจะได้หาบริขารไปหาขายเสืออาหารกินต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ในนี้ผมว่ามันดีมากสมัยผมมาอยู่แล้วก็อดอย่างนะได้เปลี่ยนกันอดอาหารนะได้แต่ปลากระป๋องนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากินปลากระป๋องพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายมาบอกโอ้ยไม่อร่อยบ่แซ่บเด้ผมก็บอกไปอดสักวันสัก 4-5 วันมากินใหม่ถ้าปลากระป๋องไม่อร่อยแซ่บหอดกระดาษเจี๊ยห่อปลากระป๋องบนบาทมันจะได้เรียบว่าแต่หลอกปลากระป๋องในนี้มันเหลือเฟืออาหารเมื่อมันเหลือเฟือแล้วก็จะประมาทรีบทำความเพียรบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดการก่อการจลาจลวุ่นวายไม่กำเริบเสิร์ฟสารในบ้านในป่ารีบทำความเพียรถ้าเคารพราค่าฟันกันคมคำคมคำทำความเปลี่ยนไม่ได้ต่อมาพระสงฆ์สมัครสมานสามัคคีกันรีบทำความเพียรเพราะถ้าสงฆ์ไม่สามัคคีกันนี่ทำความเพียรไม่ได้นะมานั่งกันเป็นหมู่นี่เขาก็หาเรื่องเอบ้านเมืองก็ไม่สงบพระสงฆ์ก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าหาแต่เรื่องยุแยงตะแบงแทงให้รั่วหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงแวดล้อมอย่างดีในการฝึกฝนจิตถ้าศีลไม่ดีก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันนั่งไปพอจิตจะสงบมันก็

ครับผมจะสู้ผมตั้งใจแล้วผมไม่เคยปฏิบัติธรรมตั้งแต่บวชมาผมอยากปฏิบัติแกว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาผมก็ดูหน้าดูตาไปผมเหงื่อคับขายคับขาเอ๊ะเมื่อคืนฝันเห็นคนเนี้ยผมฝันคิวดิแต่ผมฝันผมก็เลยถามว่าคุณอย่าโกหกผมนะผมจะถามตรงๆคุณเคยต้องเอาบัตรชั่วหยาบมาไหมอย่าโกหกผมนะบอกผมแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณโกหกผมคุณโทษไปอีกหลายเท่า ผมถามอย่างนี้แกนั่งอึ้งน้ำตาไหลเริ่มไหลลงมาแก้มนี่สองข้างแล้วก็ร้องไห้เล่าให้ฟังคือเสพเมถุนกับนางสุนัขเออผมฝันเห็นผมก็เลยบอกศึกเลยวันนี้เราปฏิบัติธรรมว่าจับศึกยิ่งศึกเร็วเท่าไหร่คนก็ยิ่งกระบาปน้อยแกก็ศึกศึกก็เป็นพ่อขาวช่วยงานอยู่นี่ตั้งนานไม่มีกางเกงผมก็ให้นุ่งขาวกันศึกจนผมยาวอันนี้เราให้ฟังเรื่องศีลนี่พระพุทธเจ้าง้วนเด็ดตีนขาดอธิพรหมจรรย์รักษาอันข้ออื่นเล็กๆน้อยๆต้องไปแล้วไม่อาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมซ่อมได้เหมือนกับคนเป็นไข้ไม่ตายรักษาได้อยู่แต่อันนี้มันตายมันไม่ฟื้นเลยอันนี้เราให้ฟังเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามันประสานกัน4อัน2อันภายนอก2อันภายในทีนี้ก็มาถึงภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตการนู่นจักมีแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจักมีในอนาคตการ2อันที่พูดมานั้น2ตอนที่พูดมาตั้งแต่เรื่องพระอยู่ในป่าพูดถึงเรื่องสัตว์ร้ายพูดถึงงูถึงคนชั่วถึงมนุษย์จะเบียดเบียนให้รีบทำความเพียรถ้าไม่ได้หมายถึงภัยของศาสนาในอนาคตแต่หมายถึงภัยส่วนตัวของผู้อยู่ป่าต่อมาก็ภัยของชีวิตของทั้งอยู่ป่าทั้งอยู่บ้านวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขยังไม่เจ็บไข้วันนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไม่แก่เท่าวันนี้ฝนฟ้ายังตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านเขาจะได้มาสนับสนุนต่อมาเขาอดอยากลำบากเขาก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนวันนี้เมื่อฟ้าร้องมหาเมฆคำรามฝนตกลงมาให้รีบไปทำความเพียรท่านปลูกเราดีมากเลยวันใดบ้านเมืองยังสงบระงับไม่ทะเลาะเบาแวงกันพระสงฆ์สามัคคีกันบ้านเมืองไม่กำเริบสวดสารในบ้านในป่ารีบทำความเพียรถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนเมืองเขมรรบกันโคมคามโคมคามจะเป็นนั่งสมาธิอยู่ใส่จอกมันจะบึ้มลงมาตายหันมันก็จะเยอะพอคุ้มปีเว้นๆดอกไฟฟ้าที่นี่มาถึงภายในอนาคตเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งท่านพูดตั้งแต่ท่านยังมีพระชนมายุในอนาคตภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อตนเองไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาบวชนานมาก็แก่เป็นรัตตัญญูล่วงการผ่านไปเขาให้เป็นอุปชาเมื่อเป็นอุปชาอุปชาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ให้บวชกุลบุตรในอุปชาของพวกคุณบวชพวกคุณมาท่านไม่ได้พาพวกคุณอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอุปชาเป็ดเป็ดไข่แล้วก็ถิ่มเลยคนโบราณว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักขี่กระดักกระเดือนเป็นผู้เหลืองเลี้ยงบุญสิได้แก่ไผผมก็เป็นไก่ที่บัดเนี่ยสมมุติว่าเป็นไข่ออกมาแล้วอุปชาพันมโนโซสิถามไปแล้วอาโนสิถามไปหันขันบ่งจักเพิ่นก็บอกอามะพันเตแม่พระวะนัตถิพันเตแม่พระวะจ้าโหยังบ่ฮู้เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นก็บ่ฮู้ก็ให้ได้บอกดีที่ต่อไปเพิ่นสิบอกฮอดภาษาบาลีเพิ่นปุริโซซีคุณเป็นผู้ชายเหรอไม่เป็นกระเทยแน่นะความหมายไม่ได้แปลกันโดซีบ่แม่นเป็นกระเทยบ่ ทางนี้หมู่จันยังนัดทีพันเตแม่เ ข้าป่ะ นัดทีพอเราไม่มีพันเตผู้เจริญไม่มีไม่มีผมไม่ได้เป็นกระเทยหรอกเขาบอกหูเขาบอกเอาความแปลความหมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี่อาจจะไม่พูดภาษาบาลีเลยต่อไปเรามีเงินใส่ซองมาไหมจะให้เจ้าบวชได้ต่อไปอุปชาอย่างนี้พระพุทธเจ้าพวกอัตถกถาว่าอุปชาเป็ดเป็ดมันไข่แล้วมันก็ไม่ได้ฟักมันทิ้งใครจะไปต้มกินนึ่งอะไรก็ไปมวนเป็นนาเต็กไข่เต็กเป็ดเป็นผู